Book 2 13 13 13 الأنشطة والأعمال Aktivnosti Aktivnosti ماذا تعمل مارتا؟ Što pravi Marta? Što pravi Marta? هي تشتغل في المكتب. Ta работи во канцеларија. Ta работи во канцеларија. هي تشتغل على الكمبيوتر. Ta работи на компјутер. Ta работи на компјутер. أين مارتا؟ Каде е Марта? Каде е Марта? Фи ел синема. Во кино. Во кино. Ја тушахед филмен. Та гледа филм. Та гледа филм. Маза јамел Питер? Што прави Петар? Што прави Петар? هو يدرس في الجامعة. Той студира на университет. Той студира на университет. هو يدرس لغات. Той студира јазици. Той студира јазици. Ајна Питер? Каде е Петар? Каде е Петар? في المقهى. Во кафуле. Во кафуле. هو يشرب قهوة. Той пие кафе. Той пие кафе. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Каде сакаат да одат тие? Каде сакаат да одат тие? إلى الحفلة الموسيقية. На концерт. На концерт. يحبون سماع الموسيقى. Тие со задоволство слушаат музика. Тие со задоволство слушаат музика. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Каде не сакаат да одат тие? Каде не сакаат да одат тие? Ила ел диско. Во диско. Во диско. Хум ла јухебун ел ракс. Тие не танцуваат со задоволство. Тие не танцуваат со задоволство.